Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry, środa, 10 dzień lipca, na zegarze 12, czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Koalicja Obywatelska poprze projekt o związkach partnerskich i przepisy znoszące kary za aborcję. Biegli ocenią, czy Zbigniew Ziobro może zeznawać, wnioskuje o to Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Organizatorzy konkursu na nową piosenkę dla Ireny Santor czekają na propozycje, wpłynęła ich już prawie setka. Premier zapowiada poparcie Koalicji Obywatelskiej dla zniesienia kar za aborcję i dla rządowego projektu o związkach partnerskich. Będziemy głosować za depenalizacją aborcji, będziemy głosować za związkami partnerskimi jako projektem rządowym. Chociaż nie wszystkich udało mi się przekonać. Kończymy dyskusję, czas na decyzję, podkreślił premier Donald Tusk. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa chce zweryfikować stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Jej członkowie złożyli dziś wniosek do prokuratora generalnego o powołanie biegłych, którzy ocenią, kiedy i w jakiej formie były minister sprawiedliwości będzie mógł złożyć zeznania. Polityk choruje na nowotwór. A więcej szczegółów na ten temat zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Skąd w ogóle pomysł na podjęcie takiego kroku przez komisję? Większość członków komisji nabiera wątpliwości, czy aby na pewno Zbigniew Ziobro nie może złożyć zeznań, skoro jednocześnie udzielił kilku wywiadów w ostatnich miesiącach. Komisja próbowała go wezwać na posiedzenie już dwa razy, ale w obu przypadkach były minister sprawiedliwości przedstawił legalne zwolnienie lekarskie. Z tego powodu, jak tłumaczy przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, jej członkowie chcą, aby dodatkowo niezależny lekarz i biegły sądowy ocenił stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Będziemy dążyć do tego, żeby Zbigniew Ziobro został przesłuchany. Jest to świadek kluczowy z perspektywy zakupu tego systemu. Także mam nadzieję, że biegli określą nam zarówno termin, jak i okoliczności, w których będziemy mogli tej czynności dokonać. Odpowiedź od biegłego komisja powinna otrzymać najpóźniej za kilka tygodni. Jej członkowie nie wykluczają możliwości przesłuchania Zbigniewa Ziobry w jego mieszkaniu, oczywiście bez udziału kamer. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za te szczegóły. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami port w obwodzie odeskim. Używali też dronów. Ich celem były również inne miejscowości na zachodzie Ukrainy. W wyniku uderzenia rakietowego w jeden z odeskich portów uszkodzone zostały budynki magazynowe, zginął ochroniarz obiektu i kierowca ciężarówki. Uszkodzony też został statek handlowy, rany odniósł jeden z marynarzy. W nocy Rosjanie atakowali także obwód Rówieński na zachodzie Ukrainy. Drony uderzyły tam w elektrownię. Spowodowało to przerwy w dostawach prądu. Ogółem w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę 20 dronami Shahid. Ukraińcy strącili 14 z nich. Ukraińskiej obronie udało się też zestrzelić 3 z 5 rosyjskich rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 30 stopni pokażą dziś wszędzie termometry, na zachodzie nawet 35. Służby apelują o pozostanie w domach, zwłaszcza około południa, kiedy upał jest największy. Mieszkańcy Warszawy wiedzą, że w taką pogodę trzeba dużo pić i pamiętać o pojeniu zwierząt. No, nie jest mu tak łatwo, ale daję mu dużo wody, zimnej wody. Robię mu też lody, to są te smaczki, które ja mu zamrażam w wodzie i on to dostaje jako smaczek. 4 razy dziennie wychodzimy, bardzo wcześnie rano. Jak jest tak gorąco, to wychodzimy o 6, normalnie o 6.30. I nasz ostatni spacerek jest dużo później, jak jest za gorąco, to próbujemy gdzieś po 9, 10. Spacerki w częściach Warszawy, gdzie jest dużo drzew, na przykład Hala Mirowska za synagogą Nożyków, ta część ogromna. Do Saskiego, gdzie jesteśmy tutaj, przy fontanie wody. Tropikalne powietrze najdłużej, bo do niedzieli pozostanie na południowym wschodzie. 90 tekstów napłynęło już na konkurs literacki na nową piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. To ma być prezent dla legendarnej wykonawczyni warszawskich piosenek i honorowej obywatelki stolicy, która w tym roku będzie obchodzić 90. urodziny. W wywiadzie dla Polskiego Radia Irena Santor opowiedziała o tym, z czego wynika jej miłość do Warszawy. Ja nie pochodzę z Warszawy, jestem prowincjuszka, ale mam dla Warszawy taką miłość najszlachetniejszą, najczulszą. Ja się musiałam do tego miasta przyzwyczajać, bo ono było dla mnie za duże. Ja w ogóle pochodzę ze wsi, więc ja tylko łąki i ptaszki. Ale przyzwyczajałam się do Warszawy. Ale coś było w tej Warszawie takiego po wojnie. Ona była smutna jakaś taka. Ruiny, ruiny, ruiny. I może dlatego ta czułość. Pracę na konkurs można przesyłać do końca lipca. Patronami są Radiowa Jedynka i Trójka. To był serwis Trójki.

również coraz częściej gry wideo, które pojawiają się w portfolio studio, również współpraca z największymi studiami tworzącymi gry, oprawy telewizyjne, wirtualne plany, nie tylko współpraca z podmiotami komercyjnymi, ale również z instytucjami kultury. O tym też będzie czas, żeby porozmawiać. Sprawdzimy również, co nowego w świecie gier, w co można zagrać w te wakacje, także proszę zostać z nami. Samograj. Samograj w trójce. Czas na newsy ze świata gier. W tym tygodniu zadebiutowała kolejna darmowa produkcja z gatunku survivalowa gra akcji Once Human, bo o niej mowa. Przenosi nas do alternatywnej rzeczywistości, w której musimy walczyć z mutantami zarażonymi kosmicznym pyłem. Do naszych zadań należy również budowa baz oraz wytwarzanie przedmiotów niezbędnych do przetrwania w niezbyt przyjaznym świecie. W trakcie rozgrywki przemierzamy ruiny i pustkowia zdobytymi pojazdami, na przykład motocyklami. Badamy groźne anomalie oraz mierzymy się z dzikimi zwierzętami, innymi ludźmi oraz potworami. Innymi ludźmi, ponieważ produkcja skupia się na rozgrywce wieloosobowej w stylu State of Decay 2, czy The Day Before, czy Day Z. 11 lipca na Xboxie pojawi się Neon White. Dotychczas gra dostępna była na PlayStation oraz na PC-tach oraz Switchach. Neon White wyróżnia się grafiką stylizowaną na anime. Jest to nowy projekt twórcy, który ma na koncie m.in. Donut Country. W najnowszym dziele wcielamy się w zabójcę, który mknie przez etapy, skacze po platformach i omija pułapki, a także eliminuje wrogów przy pomocy specjalnych kart. Głównym bohaterem gry Neon White jest zabójca imieniem White. Protagonista, podobnie jak i jego liczni koledzy oraz koleżanki po fachu, opuścił piekło, by spróbować przekroczyć bramy niebios. I jako że ta sztuka może się udać tylko i wyłącznie jednej osobie, to oczywiście podnosi próg wyzwania, a także stawkę w niebo. Bo wzięcia może doznać tylko jeden najbardziej skuteczny zawodnik, przypominamy. I od 11 lipca na Xboxie również będzie można się w to pobawić. Na liście premier w tym tygodniu znalazł się też Ark of Haron. W tej z kolei produkcji dostępnej na PC-tach Budujemy Miasto. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że metropolia powstaje na grzbiecie chodzącego stworzenia drzewa, niczym w filmach ze studia Ghibli. Stworzenie, które dźwiga nasze architektoniczne wymysły, należy przy okazji bezpiecznie doprowadzić do celu jego podróży. Dzięki naszym działaniom uda się przywrócić równowagę w zniszczonym świecie fantazy. Ark of Haron to gra strategiczna z elementami Tower Defense i budowania miasta, w której rozwijamy kolonię znajdującą się na grzbiecie człapiącego przed siebie drzewa. Produkcja została opracowana i wydana przez japońskie studio Sunsoft we współpracy z Anglo Incorporated. Na Steamie dostępna jest bezpłatna wersja demonstracyjna, która pozwala sprawdzić tytuł jeszcze przed zakupem. To nowości premiery ze świata gier, a już za chwilę rozmowa z Karolem Żbikowskim z Platysz i Masz. Minut po 12 to Samograj w Trójce, również program, który jest dostępny na platformach streamingowych, podcasty polskieradio.pl, a także na Spotify, więc polecamy. Słuchać można, kiedy Państwu pasuje, a najlepiej słuchać na żywo w każdą środę między 12 a 13. W studiu jest już Karol Żbikowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Platysz i Masz. Miło mi powitać Ciebie, Karol, w naszych skromnych progach. Bardzo miło. Witam Państwa serdecznie. Tym bardziej, że też znasz radio, znasz Trójkę, słuchasz. Jak to jest? Najbardziej. Dokładnie, są też anegdoty związane z Trójką, kiedyś mi taką opowiadałeś, tylko nie jestem pewien, czy ona się nadaje na antenę. Mogę ją opowiedzieć oczywiście, ale to pozostawiam wybór tobie. No dobrze, to jeszcze do tego wrócimy, jak czas pozwoli, ale zacznijmy od tego, czym studio z tak bogatą historią, bo to już jest 27 lat, jak dobrze policzyłem, zajmuje się obecnie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że funkcjonuje coś takiego jak Lajma. To zazwyczaj tak jest w projektach kreatywnych, że wy jako specjaliści wiecie o pewnych rzeczach z wyprzedzeniem, a świat po pewnym czasie może zobaczyć, nad czym pracujecie. To wynika z różnych uwarunkowań, również giełdowych. A Lajma to jest taka wirtualna postać, właściwie pierwsza polska modelka, która w rzeczywistości nie istnieje. Tak, Lajma jest wirtualną modelką, która powstała w naszym studiu i zadebiutowała niedawno w Vogue czeskim. Opublikowana została fotograficzna sesja właśnie z Lajmą, czterostronnicowy taki editorial, więc bardzo, powiedziałbym, obszerny jak na debiut. Lajma jest modelką stworzoną przy pomocy technologii MetaHuman, czyli nie istnieje, ale nie jest wytworem sztucznej inteligencji, co ostatnio jest bardzo modne. Została stworzona przez naszych artystów i można powiedzieć, oczywiście wykorzystywali do tego narzędzia, które istnieją do tworzenia grafiki komputerowej, właśnie takie jak MetaHuman, takie narzędzie, które jest częścią silnika Epic Games, który nazywa się Unreal Engine, do tworzenia gier komputerowych. To jest ta najnowsza wersja silnika, czyli piątka. Tak. I dzięki tej technologii właśnie stworzyliśmy Lajmę. Mieliśmy już wcześniej plany stworzenia wirtualnej modelki, ale takiej tradycyjnej technologii tworzenia animacji byłoby to bardzo kosztowne. Oczywiście technologia bardzo posuwa się do przodu, no i dzięki temu stworzyliśmy wirtualną postać, która zadebiutowała jako modelka w jednym z czołowych pism modowych na świecie. I to jest to, na co warto zwrócić uwagę, bo dużo się mówi w kontekście sztucznej inteligencji, że to może być takie zagrożenie dla artystów, a ty zarządzasz firmą, w której właściwie pracują sami artyści i artystki, i to też jest często łączenie ognia z wodą i zarządzanie temperamentami, co pewnie nie jest łatwym zadaniem, ale mówi się w tej dyskusji, że właśnie AI jest zagrożeniem, a tutaj okazuje się, że niekoniecznie postaci generowane przez komputer cyfrowo muszą opierać się właśnie o sztuczną inteligencję, że jednak ta praca artystów jest cały czas niezbędna w tym procesie. Ja myślę, że AI jest zarówno zagrożeniem, jak i szansą dla artystów tworzących, tak jak w naszym przypadku, content elektroniczny i tworzących grafikę komputerową. Rzeczywiście programy oparte na sztucznej inteligencji już teraz mogą generować obrazy, ale oczywiście nie zawsze ten efekt jest taki, jaki sobie artysta wyobraża, więc myślę, że miejsce do pracy artysty zawsze pozostanie i sztuczna inteligencja nie wyprze oczywiście pracy artystów. Pewnie zrewolucjonizuje sporo procesów tworzenia kontentu, ale myślę, że też będzie po prostu narzędziem, z którego artyści będą korzystali czy wspomagali się. Ale nie w każdym przypadku. Będą dalej pozostaną produkty, które będą tworzone całkowicie ręką ludzką. Lajma dała pracę innym ludziom, tak? Czyli, tak, oczywiście. Czyli do powstania byli potrzebni. Mówi się, że wirtualna modelka może odebrać pracę innym osobom, ale w tym przypadku akurat dała pracę wielu osobom, które pracowały nad jej stworzeniem. Oczywiście gdzieś tam planujemy kolejne sesje i występy modelki w kampaniach reklamowych, do których tworzyć trzeba będzie wirtualne ubrania, wirtualne fryzury i tym zajmą się też właśnie nasi graficy. A jeżeli w głowie słuchacza powstanie pytanie, po co się robi takie rzeczy, czy to jest tak, żeby być pierwszym, żeby coś sobie udowodnić, czy jednak jest potencjał na przykład biznesowy, komercyjny, sprzedażowy? Oczywiście Lajma nie była projektem stricte komercyjnym, bardziej robiliśmy ją w ramach naszego, można powiedzieć, research and development, czyli takich prac rozwoju, badawczo-rozwojowych. I oczywiście testujemy wszelkie nowe technologie, które pojawiają się na rynku, jeżeli chodzi o tworzenie grafiki komputerowej, więc tworzenie postaci cyfrowych jest niezbędne przy produkcji gier, ale myślę, że wkrótce także przy produkcji filmów, bo coraz częściej oczywiście kontent cyfrowy pojawia się w filmach tradycyjnych. Oczywiście wszyscy wiemy, że efekty specjalne są częścią dzisiejszej kinematografii i efekty cyfrowe występują właściwie w każdym takim, można powiedzieć, filmie wysokobudżetowym. Dzisiaj wszelkie, nie wiem, wybuchy, jakieś destrukcje budynków realizowane są dzięki efektom cyfrowym, ale za chwileczkę także pojawiać się będą w filmach aktorzy wygenerowani dzięki cyfrowej technologii. Oczywiście nie jest to tam całkowicie pożądany kierunek, ale być może mogą zastępować osoby na drugim planie, czy tworzyć jakieś postaci fantastyczne, więc to jest coś, czego nie unikniemy. Ja tak czuję, że też sami autorzy, sami twórcy, sami artyści szukają jeszcze dobrego miejsca dla sztucznej inteligencji i trochę jeszcze poruszamy się w pewnym sensie po omacku, eksperymentując i doświadczając. I jeszcze chyba nikt nie jest tak w 100% pewien, w którą stronę to pójdzie. To prawda, ale można już z dużą pewnością powiedzieć, że będzie, że sztuczna inteligencja będzie odgrywała coraz ważniejszą rolę w naszym życiu. Coraz bardziej będzie zastępowała, nie wiem, powtarzalne procesy lub tworzenie prostych tekstów czy prostych ilustracji. I już odbywa się to. Myślę, że wiele firm korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, zwłaszcza z modeli językowych przy gdzieś tam tworzeniu jakichś komunikatów czy korespondencji czy podobnych czy produktów, które wymagają jakichś dużych ilości tekstu. W przypadku obrazu myślę, że jest to już bardzo często wykorzystywane w przypadku takich obrazów nieruchomych, tak, które generowane są dzięki sztucznej inteligencji. No, w przypadku filmu, animacji jesteśmy na jakimś wcześniejszym etapie jeszcze, ale myślę, że też będzie rozwijało się to bardzo szybko. Jeszcze jesteśmy w momencie, kiedy my jako ludzie, nasze oczy jesteśmy w stanie odróżnić sztuczną inteligencję, efekt wykonany przez sztuczną inteligencję od tego, który oferują artyści. Być może postęp technologii sprawi, że to się zmieni, ale do tego tematu pewnie jeszcze będziemy nieraz wracać. W Samograju przypominam, dzisiaj gościmy Karola Żbikowskiego. Wracamy za moment do rozmowy. Got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. Not the end. around and heavy rains descend. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember death is in vain to find some law-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Samograju, wracamy do rozmowy z Karolem Żbikowskim. No to jeszcze kontynuacja wątku sztucznej inteligencji. Podobało mi się, jak w jednej z rozmów powiedziałeś, że AI to właściwie nie zagrożenie, a taki nowy pracownik studia. Studia, który cały czas jest określany przez ciebie jako mała firma. No tak, ciągle jesteśmy oczywiście w skali globalnej małą firmą, choć firmą globalną, tak? Bo właściwie działamy na wszystkich kontynentach, realizujemy projekty dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Azji, Europy, więc właściwie działamy na wszystkich kontynentach i jesteśmy firmą globalną, ale oczywiście ciągle w skali globalnej małą, co nie znaczy, że mało znaną, tak? Bo oczywiście właśnie o to chodzi. Jesteśmy znani wśród głównych producentów gier komputerowych, dla których przygotowujemy trailery promocyjne i taki też content, który znajduje się w samych grach, content animowany. Więc można powiedzieć, że jesteśmy jednym z czołowych na świecie studiów produkujących tak zwane cinematiki. Czyli to są takie filmy, sekwencje animowane, które pojawiają się albo na początku, albo na końcu, albo w trakcie naszej rozgrywki, które są takimi małymi dziełami sztuki, bo to jest zazwyczaj kilka minut, w których trzeba opowiedzieć część historii i zainteresować graczy. Tak, tak. Jest to, można powiedzieć, swego rodzaju specjalizacja, którą mamy, przygotowywanie tak zwanych shortów, krótkich filmów, kilkuminutowych, które opowiadają historię, która zainteresuje graczy i skłoni ich do zakupu gry czy zainteresowania się grą. I są to filmy przygotowywane w bardzo drogiej technologii animacji fotorealistycznej, więc są to filmy o dużych budżetach. Często taki 2-3-minutowy film potrafi kosztować $1 000 000. Oczywiście patrząc na budżety gier, które sięgają kilkuset milionów dolarów, jest to, można powiedzieć, odpowiednia proporcja i duzi producenci, którzy chcą, czy którzy walczą o to, żeby zainteresować graczy swoją grą, no bardzo dużą wagę przykładają do tych produkcji. A my, można powiedzieć, jesteśmy specjalistami w opowiadaniu takich krótkich historii. I Platish posiada zespół kreatywny, który przygotowuje scenariusze takich filmów. i reżyseruje, więc mamy zwykle w takim zespole właśnie reżysera, który jest często też scenarzystą, art dyrektora, który zajmuje się właśnie wizualną stroną, superwizora i producenta, którzy prowadzą taki projekt, ale ten projekt, aby powstał, pracuje przy nim no kilkudziesięciu, czasami stu grafików, więc mimo, że są to 2-3-minutowe filmy, są bardzo pracochłonne, stąd te budżety. Zaraz powiemy o tych tytułach konkretnie, ale tak w cudzysłowie ujmę to słowo mała, bo to jest jednak 320 osób teraz? No tak, mamy w tej chwili ponad 300 osób, ale osoby pracujące wewnątrz firmy to nie jest cały zespół, który pracuje. Pracujemy też z ponad setką freelancerów, czyli takich osób, które nie są zatrudnione w żadnym studio, po prostu pracują jako wolni strzelcy i z takimi osobami też współpracujemy i oczywiście przy takich dużych produkcjach często pracujemy też z mniejszymi studiami, które wykonują dla nas jakieś części tych filmów. Ale to co jest na pewno odczuwalne, kiedy wchodzi się do siedziby, to taka rodzinna atmosfera, w tym sensie, że czasami niektórzy odchodzą, potem po kilku latach wracają i właściwie tak to jest między artystami, że te relacje no, nie są tak skostniałe i takie sformalizowane i faktycznie studio właściwie nie śpi, pracuje 24 godziny na dobę, bo też pracujecie z klientami w różnych strefach czasowych. No można tak powiedzieć, no nasz kluczowy zespół, taki korowy zespół można powiedzieć, to są osoby, które pracują w Platiżu często więcej niż 10 lat, więc znają się bardzo dobrze na tym, co robią, na swojej pracy. I oczywiście myślę, że jesteśmy miejscem pracy, w którym ludzie lubią pracować. Pracują przede wszystkim w takim dobrze rozumiejącym się zespole, ale też nad projektami, które później oglądają miliony widzów, więc to też daje dużą satysfakcję. Stąd myślę, że stąd jakby przyciąga to do nas bardzo dużo też ludzi i artystów, którzy no, chcieliby pracować w Platiż. No to teraz te tytuły. Call of Duty to jest taka seria, którą myślę znają nie tylko gracze, ale też Wiedźmin, Cyberpunk. To są te projekty o no, właściwie znaczeniu już globalnym, które udało się wyprodukować, czy bardziej uczestniczyć w procesie produkcji, bo to też pokazuje skalę, że są to zazwyczaj projekty, które powstają przez wiele lat, no czasem nawet 10 lat, tak? Pracuje się nad jakąś grą i dopiero po 10 latach można ją pokazać, ma swoją premierę i wtedy jest wielkie oczekiwanie. Ale są również ambicje własnych gier i to jest ciekawy wątek. Platyż również, oprócz tego, że dostarcza cinematiki, pracuje nad swoimi grami. Tak, pracujemy nad dwoma tytułami w tej chwili. Oczywiście nie konkurujemy z naszymi klientami, to znaczy nie produkujemy gier wysokobudżetowych, AAA, to są tytuły, nad którymi pracujemy, to są gry z kategorii 2A, czyli gry o mniejszych budżetach. I jedna z tych gier, myślę, że w ciągu kilku miesięcy zadebiutuje na rynku. To będzie tak zwany City Builder z funkcją kooperacji, więc myślę, że jeden z pierwszych na rynku City Builderów z taką funkcją. Także też oczywiście staramy się ten rynek gamingowy, na ten rynek gamingowy wejść jako producent gier, nie tylko producent kontentu do gier czy trailerów. I tutaj na chwilę zawiesimy naszą rozmowę, zaraz będziemy ją kontynuować, ale najpierw piosenka. For sex, chest, tip on my breast, top of my earth, tip on my rock. Walking down the road with my soul in my hand, tip on my toes, top of my spine. W Samograju wracamy do rozmowy. Efekty specjalne. Kiedyś bardziej zarezerwowane dla świata filmu albo dla gier wideo, a teraz właściwie mam wrażenie, że na każdym kroku jesteśmy karmieni efektami specjalnymi, ale też takimi wytworami cyfrowymi, generalnie szeroko rozumianą postprodukcją. Czyli żyjemy w cyfrowych czasach i nawet idąc do teatru widzimy wizualizacje stworzone przez firmy, które się tym właśnie zajmują. Czyli dożyliśmy takich bardzo ciekawych czasów, gdzie no, nasze zmysły są w pewien sposób oszukiwane, a może stosując język korzyści, karmione tymi bitami, bajtami. No, zgadza się. Rzeczywiście tego kontentu, czy tych treści elektronicznych jest coraz więcej. Wykorzystuje się je także w takich tradycyjnych obszarach jak teatr czy musical. I to są oczywiście obszary, w których też bardzo lubimy pracować. Pracujemy w tej chwili nad musicalem Pilot i Mały Książę, którego premiera odbędzie się 6 października w Katowicach, który produkowany jest przez broadwayowskich producentów i produkujemy na potrzeby tego musicalu właśnie animacje i content elektroniczny, który będzie wyświetlany na dużych ekranach LED, który jakby spowoduje, że ta scenografia będzie bardzo atrakcyjna, będzie taką mieszanką scenografii rzeczywistej, scenografii wirtualnej. Myślę, że wielu z Państwa pewnie widziało musical Piloci, do którego produkowaliśmy też wirtualną scenografię. W Platisz powstała koncepcja takiego teatru, czy scenografii teatralnej w stereoskopii 3D Live Theater, która była wykorzystywana w musicalach przygotowywanych czy reżyserowanych przez Janusza Józefowicza, więc bardzo lubimy pracować z jednostkami kultury. To nie tylko teatr, to także na przykład muzea, czyli film Miasto Ruin, który można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli stereoskopowa wersja filmu, która pokazuje zburzoną Warszawę w 1945 roku i odtwarza lot Liberatora, samolotu Liberator nad zburzoną Warszawą. Więc takich produkcji, przy takich produkcjach lubimy pracować. To też jest element, no można powiedzieć, dodawania cegiełki do polskiej kultury. Ale to też jest taki element właśnie misyjny, tak to traktujecie? Taki element, w którym też można zająć głowę czymś innym. Nie to, że bardziej ambitnym projektem, bo to nie o to chodzi, ale wiadomo, że studio funkcjonuje jakby zdobywając projekty komercyjne, ale też od czasu do czasu należy odpocząć, prawda? I zrobić coś innego, ale coś takiego, co przybliża ludzi niezainteresowanych technologią właśnie do świata technologii i pokazuje możliwości, że to nie tylko rozrywka, ale również nauka. Tak, oczywiście. Oczywiście w dzisiejszych czasach wirtualne scenografie czy wirtualne atrakcje są częścią nowoczesnych muzeów, więc Jest to element, który gdzieś tam staje się już powszechny, ale my bardzo lubimy przy takich projektach pracować i właściwie wszyscy są bardzo zmotywowani, kiedy wiedzą, że nie wiem, dokładają właśnie swoją cegiełkę do prezentacji polskiej kultury czy historii. Takim dobrym przykładem jest stereoskopowa wersja bitwy pod Grunwaldem, którą jakiś czas temu stworzyliśmy dla Muzeum Narodowego. Często kiedy mamy gości z zagranicy, naszych klientów właśnie, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Azji i pokazujemy te produkcje, no bardzo zadają nam dużo pytań dotyczących polskiej historii, polskiej kultury, więc też traktujemy to jako misję. A jakbyś miał porównać współpracę, na pewno ta specyfika jest inna. Klient reklamowy, a instytucja kultury. Jest to inna specyfika, oczywiście. W przypadku projektów takich kulturowych oczywiście trzeba wykazać się głęboką wiedzą dotyczącą historii, kiedy przygotowuje się chociażby takie produkcje jak Miasto Ruin. One podlegają recenzji milionów później widzów, którzy oglądają ten film i zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Więc kiedy robimy cyfrową rekonstrukcję jakiegoś budynku zburzonego, mamy od razu masę recenzji i uwag dotyczących tego, czy on został przygotowany w najdrobniejszych szczegółach, więc to też wymaga, powiedzmy, dużej uważności przy takich produkcjach i zachowania, można powiedzieć, takiego historycznego, historycznej prawidłowości. Takiej wierności, również. Ale właściwie już od samego początku studio angażowało się w takie artystyczne historie, no bo mamy współpracę z Jerzym Kawalerowiczem przy Quo Vadis. Tam też powstała taka aplikacja, która pokazywała wirtualne Koloseum. Również był koncert Rogera Watersa, właściwie światowa prapremiera opery w Poznaniu w 2006 roku. I dużo takich projektów, które gdzieś tam mogą umknąć, faktycznie zbierając je w takie podsumowanie, ale jednak no, to jest 27 lat istnienia studia. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj w Samograju naszym gościem jest Karol Żbikowski. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm a rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. I'm a rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you. Everything, it reminds me of you and it comes in waves. When you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it. Sometimes I wish that I could see you on my day, hey, more rainy day. Oh, I'm a wreck without days when I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'll say I'll suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. No to jeszcze wątek filmowy, bo i współpraca przy filmach Larsa von Triera, ale również jeszcze Dzień Życia, Zimna Wojna, Słynna Katedra. Tutaj były też nominacje do pewnej nagrody filmowej. I było zawsze blisko, ale czegoś brakowało. Czy faktycznie takie marzenie studia to jest zdobycie w końcu tego Oscara? Jest gotowe miejsce pod tę statuetkę? Nie, oczywiście. Oczywiście jest to nasze marzenie. Mamy dużo statuetek na półkach, które stoją... Równie ważnych, tak? Tak, w naszej recepcji, ale oczywiście bardzo chętnie postawilibyśmy tam Oscara. My myślę, że kiedyś to się wydarzy. Myślę, że zdobycie Oscara to w ogóle jest bardzo skomplikowany temat. Nie jest to takie zero-jedynkowe, nie jest to takie oczywiste. Jest to specyficzny świat. Tak, oczywiście to jest proces, do którego się trzeba dobrze przygotować. No i oczywiście nie chodzi tylko o samo dzieło filmowe, ale też o całą, powiedział, działalność PR-ową związaną z wypromowaniem filmu. No, pracujemy w tej chwili nad kilkoma produkcjami filmowymi, więc myślę, że szansa na tego Oscara się kiedyś pojawi. Tego oczywiście będziemy życzyć i bardzo mocno za to będziemy trzymać kciuki. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tej anegdoty związanej z programem trzecim Polskiego Radia. No i myślę, że byłoby takim dużym faux pas, gdybyśmy jednak nie opowiedzieli jej na antenie, więc pytałeś, czy chcę ją usłyszeć. Tak, chcę ją usłyszeć i podobnie pewnie jak słuchacze. Zresztą jest to historia związana z Trójką, więc... No dobrze. Rzeczywiście nie jest to mój debiut w Trójce, bo ten debiut miał miejsce ćwierć wieku temu. W 99 roku w Katowicach odbył się koncert jednego z moich ulubionych artystów, Mike'a Oldfielda. I byłem na tym koncercie. Po koncercie wracałem samochodem do Warszawy, słuchając Trójki. No i Piotr Kaczkowski pytał słuchaczy o wrażenia po koncercie, więc udało mi się dodzwonić i bardzo podniecony powiedziałem, który utwór podobał mi się najbardziej. Okazało się jednak, że tego utworu nie było na koncercie, więc było to oczywiście w ogromnym podnieceniu i spłonąłem cały, także miałem później duży ubaw, ale oczywiście też bardzo się zestresowałem na początku. No to są więc też mój wielkie emocje. W Trójce nie wypadł najlepiej. To są też te emocje, które towarzyszą właśnie takim sytuacjom, wystąpieniom publicznym. Ich w twojej pracy jest całkiem sporo. No, jesteś prezesem Platy Zimarz, więc musisz też kontaktować się z klientami, ale też zdarza się faktycznie wystąpić na scenie i coś powiedzieć. Oczywiście ja bardzo życzę tego Oscara, ale też nie zapominajmy o tych nagrodach również branżowych, które studio ma na koncie. No i też te kolejne sukcesy przed nami. Wiemy, że jest świat filmu, wiemy, że jest świat reklamy. To daje te pieniądze, żeby fabryka